Ga naar prezero.nl. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijmans. NSC doet er alles aan om te voorkomen dat ze, net als andere nieuwe partijen die snel pieken en instorten, een steekvlampartij worden. Mooi woord. Ik heb de indruk dat voor Omtzigt het succes aanvoelt als een vreugdevuur dat feller brandt dan hij ooit had durven dromen. Gevaarlijk fel misschien wel. Blussen lijkt zinloos. En de brandweer neemt ook niet op als hij belt. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Hoe het er verder voor staat in de verkiezingscampagne hoort u van Wilma Borgman. Welke rol kan de Palestijnse president Abbas spelen bij het vinden van een langetermijn oplossing in het conflict tussen Israël en Hamas? Verder een slaapstaking in Theater aan het Spui in Den Haag om aandacht te vragen voor een staakt het vuren om de Gazanen te helpen. En het regent bepaald geen zonnestralen deze dagen. Daarom vroegen we onze huisdichter Ingmar Heitse naar gedichten over hemelwater. En je straks hier, eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 10 november. Flinke aanvallen vannacht op het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is ook een kinderziekenhuis gebombardeerd. In that hospital were a number of children who were on life support and children receiving dialysis. 20 ziekenhuizen in Gaza zouden zo zwaar beschadigd zijn dat ze geen patiënten meer kunnen helpen. We've got 20 hospitals out of action. De gevechten in Noord-Gaza gaan intussen nog altijd door. De Verenigde Naties spreken van de hel op aarde. If there is a hell on earth today, its name is Northern Gaza. Mensen leven continu in angst. It is a life of, you know, fear by day and darkness at night. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is bezorgd. Te veel Palestijnen worden getroffen, zegt hij. Far too many Palestinians have been killed. Far too many have suffered these past weeks. Dan terug naar juli vorig jaar, toen een agent bij een boerenprotest op een trekker schoot. Nee joh, hey, wapens jongen, wapens! Hey. De agent in kwestie stond vandaag voor de rechter. Grote vraag was natuurlijk, waarom schoot hij? Het schieten op rijdende voertuigen wordt ontraden. Ja. Maar op het moment dat je daar staat en je denkt dat je zelf in gevaar bent, dan wel mijn collega, ja, was ik van mening dat dat kon. Justitie denkt daar anders over. Hij is gericht geschoten. Hij heeft gericht geschoten en daarmee heeft hij een fout gemaakt, want er was geen aanleiding om gericht te schieten. Maar dat betekent niet dat er meteen ook een hele hoge straf uit hoeft te rollen. En dus eist het OM een celstraf van 1 maand voorwaardelijk. En dan naar Amersfoort. Van harte welkom op de eerste ledendag van Nieuw Sociaal Contract. Er waren zo'n 800 leden, tot tevredenheid van de lijsttrekker. Het is geweldig om te zien hoeveel energie er is om Nederland samen te veranderen. En dit had ik zelf een paar weken geleden ook echt niet kunnen denken. En ook deze vrouw was erbij. U bent vol overtuiging lid geworden. Jazeker, ja. En ook voor het eerst van mijn leven. En zo klinkt het al bijna 50 uur in Katwijk. Ja, een fanfare is daar bezig om het wereldrecord roffelen te verbreken. Ze willen het maar liefst 70 uur volhouden. 12 leden van de vereniging zijn daarvoor opgetrommeld. Ze gebruiken 1 trommel en wisselen elkaar af. Het gaat zo super mogelijk overnemen, want zo min mogelijk horen. Je mag niet stoppen, dan is het helemaal over. Als je stok laat vallen, is het ook klaar. Oei. Dus je moet echt op tijd aangeven dat je niet meer kan. En dan gaat de volgende weer. Morgenavond moet het record binnen zijn. Voorlopig wordt er dus nog wel heel even doorgeroffeld. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En ook een roffel voor Ewout de Jong. Die las de kranten vanmorgen, Ewout. Volgend weekend komt Sinterklaas aan in Nederland. En dus wordt de discussie over zijn assistent weer actueel. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de Nederlanders geen moeite met de gedaanteverandering die Piet heeft ondergaan. Blijkt uit een enquête waar het AD over schrijft. En daaruit blijkt ook dat Sinterklaas en het bijbehorende feest nog steeds in trek is. De gezelligheid, het geven van cadeaus, elkaar plagen met surprises en gedichten, ze blijken onaantastbaar. De traditie wordt gekoesterd en doorgegeven, blijkt. Want ook jongeren vieren pakjesavond. Dat kerst belangrijker lijkt te worden dan Sinterklaas, daar hechten de onderzoekers niet zoveel waarde aan. Die feesten hebben altijd naast elkaar bestaan. Ook de Telegraaf heeft een enquête gehouden. En daaruit blijkt dat het thema bestaanszekerheid, dat in de verkiezingscampagnes bij veel partijen centraal staat, ook voor de Nederlander een belangrijk thema is. Driekwart van de ondervraagden vindt het een groot probleem dat een flink deel van de huishoudens niet kan rondkomen. Bestaanszekerheid gaat voor de ondervraagden over wonen, eten, kleding en medicijnen. Daar bezuinigen we niet op, ook al heeft een vijfde van de huishoudens er soms geen geld voor. Ook de oplossing is volgens de enquête simpel: lastenverlichting. Bijvoorbeeld door de btw op energie en voedsel te verlagen. In China is een nieuw beroep in opkomst: de fictieve onderzoeksassistent. De Volkskrant schrijft erover. Voor een maandsalaris van zo'n 260 euro... krijgen veel Chinese jongeren zo'n baan. Hun taak: niets doen. De nepbanen komen voort uit het politieke systeem van China. Chinese bestuurders staan vaak onder hoge druk om aan onrealistische doelstellingen te voldoen. De nepbanen zorgen ervoor dat de werkloosheidscijfers omlaag gaan. Het probleem is nu wel dat de Chinese overheidsstatistieken volkomen onbetrouwbaar zijn. Maar door het gebrek aan vrije media en transparantie komt de overheid er ook nog mee weg. Trouw constateert dat lijsttrekkers van politieke partijen dwepen met hun sportieve leefstijl. Dat is niet verstandig. Dat blijkt wel uit een aantal voorbeelden die wellicht bij sommigen wat tenenkrommend overkomen. Dylan Jesselgeus die op naaldhakken in de sportschool aan het squatten is. Frans Timmermans op het voetbalveld. En Lilian Marijnissen in kickbox-outfit in de Playboy. Ja, zijn ze Jan-Peter Balkenende misschien vergeten? Die nam de uitdaging aan van een groepje jongeren om op een skateboard te stappen. Waarna hij, zoals de krant het schrijft, gedwongen werd de grond van akelig dichtbij te bekijken. Na 20 jaar is het nog steeds een veelbekeken YouTube-filmpje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtend. Tim Knol, Silverman Hotel. Nog anderhalve week te gaan tot de verkiezingen. Hoe verloopt de campagne in Den Haag? Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Hey Simone, goedenavond. Ja, wat voor campagnedag was het? Wat viel jou op vandaag? Ja, de campagne is nu echt een week bezig, hè, Simone, na het radiodebat van vorige week. En als je dit allemaal van een afstandje bekijkt, dan moet je toch wel constateren is dat het een campagne is waarin heel veel dingen gebeuren die we nog niet eerder hebben gezien. Kijk bijvoorbeeld naar wat de VVD aan het doen is. Dat is nog nooit vertoond. 13 jaar is de partij de grootste geweest. Hebben net een succesvolle leider vervangen door een nieuwkomer die nog niet iedereen kent. En toch staan ze in de kopgroep in de peilingen. Mm. Voor het eerst. Kijk naar BBB. Vanuit bijna helemaal niks bij de vorige verkiezingen. In één klap de grootste. 1 zetel in de Tweede Kamer. Maar veruit de grootste in de Eerste Kamer. Dat is ook een opmerkelijke verhouding. En dan natuurlijk NSC. Van Pieter Omtzigt, die deed vandaag ook iets voor het eerst. Die organiseerde namelijk een dag met nieuwe leden. En hoe ging dat daar? Het was in Amersfoort, hè? Ja, het was in Amersfoort. Er was heel veel belangstelling voor, tot en met de buitenlandse pers aan toe. Er werd heel veel gepraat over allerlei onderwerpen en vooral ook heel veel geklapt. Bijvoorbeeld bij de mededeling dat de partij inmiddels dik 7000 leden heeft. En dat is echt best veel. Dat ze mee gaan doen ook aan de Europese verkiezingen. Dat er een jongerenafdeling is gemaakt inmiddels en natuurlijk werd er geklapt bij de speech van de leider. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Pieter Omtzigt. Dank jullie wel. En wat geweldig dat jullie hier allemaal gekomen zijn. En wat een verschrikkelijk veel energie die we hier voelen in de zaal. De zin om Nederland te veranderen. Met nieuwe richtingen voor Nederland. Ja, Omtzigt heeft één goed voornemen. Een stabiele partij worden. Niet zoals je net bij het begin van de uitzending zei, Simone, geen steekvlampartij. Eerst met een enorme knal omhoog, maar dan ook snel weer uitgedoofd. Nee, dat dus niet. Nieuw sociaal contract moet echt stabiel groeien. Maar die partij heeft binnen een paar weken tijd dus heel veel leden gekregen. Komen die dan toch vooral voor Omtzigt? Ja, wat je daar hoorde bij het begin van die bijeenkomst, toen er wat leden naar hun motivatie werd gevraagd. Nou ja, kort samengevat zijn daar een paar redenen voor. Pieter Omtzigt, Pieter Omtzigt en Pieter Omtzigt. Ik hoorde mensen die nooit eerder lid waren van een politieke partij, maar die nu vanwege hem toch die stap wel hebben gezet. Er is veel vertrouwen in hem, natuurlijk zou je zeggen. En er is ook veel enthousiasme voor een, nou ja, toch wel een ongebruikelijke agenda. Luister maar. Wij gaan het bestuur in Nederland hervormen. Met de grootste hervorming die wij sinds 1848 in ons staatsbestel gezien hebben. Wij streven naar een grondwettelijk hof. Want we hebben een mooie grondwet met onze klassieke grondrechten. Maar wanneer wetten niet voldoen aan die grondrechten, heeft u er niks aan. Landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en België hebben een grondwettelijk hof. Nederland niet. Wij gaan er eentje opzetten. Ja, Simone, ik kan niet eerder zeggen dat ik een lijsttrekker dit pleidooi heb horen houden. Mm-hmm. We willen een grondwettelijk hof opzetten. En dat hij dan nog zoveel applaus kreeg ook. Nou, bij Pieter Omtzigt gebeurde dat vanmiddag wel. Ja, zijn partij hoopt dus geen steekvlampartij te worden. Hoe zit het met die andere nieuwkomer, BBB? Zijn zij dan de steekvlampartij aan het worden? Want ze begonnen groot en nu lijkt het in de peilingen dan althans toch wel flink minder te worden. Ja, de trend in de peilingen is inderdaad bepaald niet goed. Want in de meest recente peilingwijzer, dat is het gemiddelde zeg maar van een aantal peilingbureaus. Daarin staan ze ergens in de middenmoot tussen 7 en 11 zetels. En een maand geleden was de teneur daar echt anders achter de schermen. Daar hoorden ze nog zachtjes zeggen dat ze rekenen op zo'n 20 zetels. Maar dat was net nadat hun premierskandidaat was gepresenteerd, Mona Keizer. Nou, die ziet dat zelf al niet meer gebeuren. Maar de lijsttrekker die vindt inmiddels elke extra zetel winst. Luister maar naar Caroline van der Plas. Nou, ik ben met 1 zetel in de Kamer gekomen. En als je dan op 12 staat, dan vind ik dat een zeer glansrijke overwinning. Ons doel is nooit geweest om de grootste te worden. Dus welke zetels wij ook halen, dat worden er sowieso meer. Ik ben de enige partij in de Tweede Kamer die 1 zetel heeft en die op forse winst staat. Dus dat vind ik heel mooi. Die andere partijen met 1 zetel, die moeten nog maar kijken of ze die ene zetel kunnen behouden. Voor ons is dat helemaal prima. En we hebben ook gezien bij de provinciale statenverkiezingen dat wij lager werden gepeild dan dat we uiteindelijk zijn uitgekomen. Dus op 22 november zullen we het weten. Ja. Wij zijn heel positief. Ja, we zijn heel positief, zei Van der Plas. Ik vond het niet meteen klinken, ook alsof de energie ervan afspat. Maar zij houdt moed, hoe kan ze ook anders? Wat mij wel opvalt in haar campagne is dat zij geen bondkraag heeft. Dat is jargon in Den Haag voor zo'n team van chauffeurs, ondersteuning, tassendragers. Mensen die ervoor zorgen dat het leven van een lijsttrekker in campagnetijd toch al enorm onder druk staat, maar niet helemaal een puinhoop wordt. Dat doet BBB dus niet. En ik weet niet of dat heel erg helpt eigenlijk. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zijn natuurlijk klein begonnen. En misschien hebben ze die professionaliteitsslag nog niet gemaakt. Ja, zij wil dus niet de grootste worden, de BBB. Omtzigt wilde dat eerst ook niet. Twee andere partijen maken er natuurlijk geen geheim van dat ze er juist wel willen. VVD-lijsttrekker Jesse August heeft dat onlangs nog op tv gezegd. Hoe gaat de campagne van Timmermans ondertussen? Niet, want Frans Timmermans heeft vandaag en morgen even geen tijd om campagne te voeren, want die spreekt morgenochtend op een congres van de Europese Sociaal-Democratische Familie. Daarvoor vliegt hij op en neer naar Malaga. Daar was wat chagrijn over, ook rondom hem. Maar uit het linkse kamp kwam vandaag wel vredig nieuws, want er was wat verbazing in Den Haag over het feit dat Timmermans zijn collega van de SP eigenlijk niet kent. Marijnissen had zelfs zijn telefoonnummer niet. Nou had de SP natuurlijk ook wel een heel naar filmpje over Timmermans gemaakt bij de verkiezingen van 2019. Er was nog wat oud zeer, maar dat allemaal is sinds vandaag uit de wereld, zei Timmermans vandaag. Ik heb ook bij de presentatie van mij als lijsttrekker gezegd, Verenigd Links is een open samenwerking. We willen met nog meer linkse partijen samenwerken. Ik heb toen ook de hand uitgestoken naar de SP. Dat werd toen niet geapprecieerd. Dat wordt inmiddels wel geapprecieerd. Dus we maken vorderingen. En ik ben daar heel blij mee. Daarom ben ik ook zo blij dat ik gisteren uitvoerig met Lilian heb kunnen praten. Nou, dat is fijn. Ze hebben kunnen praten. Timmermans is er zondag niet bij als RTL het volgende tv-debat organiseert. De concurrentie of de nieuwe vrienden van de SP wel. En ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die hebben we trouwens nog niet heel veel gezien de afgelopen weken. Nee, die heeft ook turbulente maanden achter de rug met alles wat er in haar partij voor de dieren is gebeurd. Ze heeft daar eigenlijk een strijd gevoerd op politiek leven en dood. Maar ze doet inmiddels haar best om uit te stralen dat de partij die fase achter zich heeft gelaten. Luister maar naar wat ze vanavond zei bij Nieuwsuur. Er was een interne discussie in de partij en die is op deze manier in de media gekomen. Was heel heftig. Maar de Partij voor de Dieren is ongelooflijk belangrijk. Dus ik heb daar heel hard voor moeten vechten. Maar ik vind het wel heel goed dat we dat gedaan hebben, samen met de leden. We kunnen door. De Partij voor de Dieren is in staat tot hele grote dingen en is harder nodig dan ooit. Dus ik ben heel erg blij dat het was even vervelend, maar we staan er. Ja, ze staat er. Ze staat er letterlijk ook zondag bij het RTL-debat. Zij wel. De hele concurrentie van GroenLinks-PvdA op links is erbij. Dus Timmermans geeft hen even alle ruimte. En voor de premierkandidaat op rechts, Jezus van de VVD, is het juist omgekeerd. Die is er wel zelf, terwijl de concurrent van NSC dit laat voorbijgaan. Nou, het zal moeten blijken uiteindelijk welk effect dit heeft op de uitslag bij de verkiezingen, Simone. Dankjewel, Wilma. Yeah. Money won't change you, Aretha Franklin was dat. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In Gaza gaan de aanvallen van het Israëlische leger door. Deze week deed demissionair premier Rutte een poging de strijdende partijen bij elkaar te brengen. Hij nodigde Mahmoud Abbas uit naar Nederland te komen. Welke rol kan de Palestijnse president spelen in dit conflict? In de studio Radi Soudi, journalist met een Palestijnse moeder. Goedenavond. Een Palestijnse vader. Vader, oh, daar staat hij. Mijn moeder kwam uit Deventer. Oh, nou, Hollandse moeder. Ja. Oké, hebben we dat gelijk rechtgezet. Even eerst over de situatie in Gaza. Netanyahu heeft via een tv-interview op Fox News gevechtspauzes aangekondigd in het noorden van Gaza. Ja, wat verwacht u van die humanitaire gevechtspauzes? Niet zoveel. Ik zag vandaag een tweet van een journalist uit Soedan die zei, ja, we hebben ervaring met die gevechtspauzes. Dat betekent meestal even gelegenheid voor het leger dat oorlog aan het voeren is om bij te tanken, letterlijk en figuurlijk. En even de munitieaanvoer te regelen. Dus die had er niet zoveel vertrouwen in. En ja, ik denk eigenlijk niet dat er iemand aan de Palestijnse kant is die daar vertrouwen in heeft. Wat nodig is om de situatie voor de Palestijnen in Gaza, de burgerbevolking, echt te verbeteren. Dat is gewoon een onconditioneel, onvoorwaardelijk staakt het vuren. Meteen, niet over een week, niet morgen, nu, meteen. Dus de Gazanen hebben hier weinig aan? Niks aan, zegt u eigenlijk? Heel weinig. Uiteindelijk is het vermoeden dat het voor het Israëlische kabinet en voor de legerleiding vooral een uitvlucht is om te zeggen, ja, we hebben de mensen de kans geboden om te vluchten. Ja, als ze daar niet voor kiezen en blijven zitten waar ze zitten, is niet onze verantwoordelijkheid. Wij gaan er straks met volle vuurkracht in. Nou, niet straks, nu eigenlijk al. En dat is natuurlijk voor vanuit hun kant bekeken, maakt straks bij een eventueel straftribunaal in Den Haag over deze oorlog, of een openbaar aanklager die deze zaak gaat onderzoeken, is dat een argument wat de Israëli's dan zullen aanvoeren. Wij hadden toch pauzes, de mensen konden toch weg. Overigens, in de pauzes die de laatste dagen waren, is er gewoon wel gebombardeerd en heeft de VN ook gezegd, ja, die pauzes worden niet met ons gecoördineerd. Dus het blijft gevaarlijk voor de mensen om weg te gaan. Ja. Pauze of niet. Ja, ik zei het net al in de inleiding, Rutte probeert nu te bemiddelen. Heeft Abbas, de Palestijnse president, uitgenodigd om naar Den Haag te komen. Ja. Welke rol zou Abbas kunnen spelen bij mogelijk oplossing of beëindigen van dit conflict? Een belangrijke rol. Ik heb heel veel kritiek op hem, net zoals heel veel Palestijnen kritiek op Abbas hebben. Maar op dit moment is hij kwalitate qua in zijn rol als leider van de Palestijnse autoriteit, is hij toch het aanspreekpunt, de brievenbus waar de internationale gemeenschap zich bij moet vervoegen om iets gedaan te krijgen. Hamas is binnen de Palestijnse nationale beweging de tak die pleit voor gewapende strijd en geweld. Nou, we hebben gezien waar dat toe leidt de afgelopen weken. Oorlogsmisdaden aan beide kanten, ook van de kant van Hamas. Abbas is daarentegen de man, en dat met alle kritiek die je op hem kunt hebben, is hij wel degene die al meer dan 30 jaar heel consequent pleit voor een politieke oplossing en een politiek vergelijk met Israël. Maar heeft dat ergens toe geleid? Nee, dat heeft heel tot eigenlijk niks geleid. En dat kun je voor een deel kun je dat Abbas aanrekenen. Maar voor een heel groot deel moet je dat Netanyahu, die de afgelopen decennia de dominante politieke figuur in Israël was, die moet je dat echt aanrekenen. Die heeft stelselmatig de Palestijnse autoriteit en Abbas tegengewerkt, omdat hij vanwege binnenlandse politieke redenen in Israël de calculatie maakte dat hij geen concessies wilde en kon doen aan de Palestijnse autoriteit. Maar kunnen we zeggen dat hij nog politieke macht heeft, Abbas? Ja en nee, hij heeft op dit moment weinig politieke macht. Maar als de internationale gemeenschap en dan met name de VS en in het kielzog van de VS de Europeanen ervoor zouden kunnen zorgen dat er politieke doorbraak komt, dat Abbas kan claimen, ik heb politieke successen nu de komende dagen en weken kunnen boeken, ik heb het lot van de mensen, van de burgers in Gaza weten te verbeteren, dan kan hij wel de politieke wind in de zeilen krijgen. Maar ja, nogmaals, hij heeft eigenlijk de laatste 30 jaar niks waar hij zich op kan beroepen dat hij een politiek succes heeft geboekt. En nogmaals, het is voor een deel zijn eigen schuld, maar voor een groot deel is dat feit gewoon geweest dat uiteindelijk Israël niet heeft gekozen voor onderhandelingen over echte vrede met Abbas. Want hoe is de verhouding tussen Abbas en bijvoorbeeld de leiding van Hamas? Slecht. In 2007 had je een soort mini-burgeroorlog in de Gazastrook tussen de mensen van Abbas, de Fatah-beweging, die een politieke lijn, een politiek vergelijk met Israël voorstaat. En aan de andere kant de mensen van Gaza, van Hamas, die zeggen, ja, we willen een islamitische samenleving hebben en we willen gewapende strijd. We gaan geen compromissen sluiten met de Israëli's. Dat heeft tot een soort mini-burgeroorlog geleid die toe heeft geleid dat de mensen van Abbas met wapengeweld uit de Gazastrook zijn verdreven. Hoewel ze nu nog steeds aanwezig zijn. Niet meer met wapens, maar Fatah is nog steeds in de Gazastrook aanwezig. En heeft ook wel de laatste 2-3 jaar steeds meer steun weer terug weten te winnen. Mensen in de Gazastrook hadden eigenlijk genoeg van Hamas. Ook deze zomer nog waren er grote demonstraties tegen Hamas. Maar ja, dat staat natuurlijk nu allemaal op zijn kop. En überhaupt denk ik, mensen nu zijn letterlijk bezig met overleven. Ja, want Hamas zou in Qatar onderhandelen met Israël over mogelijke vrijlating van al die mensen die gegijzeld zijn. Speelt Abbas daar nog een rol in? Voor zover we vanaf de buitenkant kunnen nagaan, weinig. En die onderhandelingen over gijzelaars, dat zijn natuurlijk onderhandelingen over de korte termijn. Wie er ook toe bijdraagt dat er een staakt het vuren komt en dat die gijzelaars bevrijd worden. En dat is natuurlijk één pakket. Mm-hmm. Want het een kan niet zonder het andere. Prima, maar voor een echte politieke doorbraak zal de internationale gemeenschap toch bij Abbas moeten zijn op dit moment. Maar kan hij die politieke doorbraak forceren? Hij is 88, heeft dat verleden inderdaad. Heeft de afgelopen jaren relatief weinig, of eigenlijk niks kunnen betekenen voor de Palestijnen. Ja, nogmaals, in uit hoofden van zijn functie. Hij zit op die stoel als president van de Palestijnse autoriteit. Hij heeft die functie en hij moet natuurlijk als de donder zorgen dat hij een aantal politieke successen heeft kunnen bereiken, maar dat heeft hij niet in eigen hand. En hij moet zijn eigen opvolging regelen. En idealiter zou je zeggen van, er moet snel een staakt het vuren komen. Vervolgens snel, en dan hebben we het over binnen een aantal maanden, een vredesproces met een vredesconferentie, waar Abbas naartoe kan gaan. De zaak wordt gestabiliseerd in Gaza op de Westbank. Misschien een vredesmacht in de tussentijd. En op termijn van een jaar of 2-3 zou je dan verkiezingen moeten organiseren in de Palestijnse gebieden. En dan kun je beginnen met het opbouwen van een civiele samenleving. En werken naar een democratische en vreedzame situatie. Ja, dat klinkt als een heel mooi scenario. Het is ook een mooi scenario, maar het is ook absoluut de noodzaak. Want we zien nu wat het alternatief is. Namelijk een levensgevaarlijk conflict. Maar Israël, de internationale gemeenschap, hadden tot en met 6 oktober het idee van, ja, de Palestijnse zaak is een beetje vergeten. De Arabieren zelf maken zich er niet zo druk om. We kunnen het managen. En die illusie is samen met een hele hoop andere illusies op 7 oktober doorgeprikt door de gruwelijke gewelddadigheden van Hamas in Israël. En het hele kaartenspel is nu eigenlijk lichtom overhoop door elkaar. En de kaarten moeten opnieuw geschud worden. En het is duidelijk dat als Palestijnse probleem, het Palestijns-Israëlisch conflict niet wordt opgelost, dat toch hele grote gevolgen heeft voor de hele regio en gevaar is voor een oorlog met internationale partijen ook erbij. Ja. Bijvoorbeeld de VS, die rechtstreeks betrokken worden, Iran, Libanon. Dus alles waar wij als voorstanders van een politieke oplossing jarenlang voor pleiten en waarschuwden en zeiden, ja, dit is een onhoudbare situatie. We hebben helaas gelijk gekregen op 7 oktober. En nu moet er toch echt werk worden gemaakt van een politieke oplossing. Ja, en Mahmoud Abbas, ik zei het al, hij is hoog bejaard. Ja. Een opvolger, zoomen er al namen rond? Zijn er al mensen die zeggen, ik stap naar voren als Abbas het niet meer kan doen? Er is een aantal mensen, natuurlijk van Hamas zijn er kandidaten, maar er zijn ook mensen uit de beweging van Abbas zelf. Uit zijn eigen kring, zijn veiligheidschef die een beetje naar voren wordt geschoven, maar dat zal waarschijnlijk meer van hetzelfde zijn, alleen dan een jongere uitvoering van Abbas. Je hebt Marwan Barghouti, dat is eigenlijk de Palestijnen zien dat zelf als hun Mandela, en dat is iemand die al meer dan 20 jaar in de gevangenis zit, pleit voor een politieke oplossing met Israël, ook een nationale verzoening tussen Hamas en Fatah binnen de Palestijnse nationale beweging. En dat is iemand die toch de uitersten voor een belangrijk deel kan verzoenen aan Palestijnse kant en vervolgens met een politiek mandaat richting Israël kan gaan onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Maar hij zit in de gevangenis en Israël zal hem dus moeten vrijlaten. Er was sprake van in 2021 dat hij mee zou doen aan de verkiezingen. En dan was de verwachting, hij zou winnen en dan zou hij vanuit de gevangenis, net als Mandela in de tijd, eigenlijk de gekozen president zijn. Dat zal nu waarschijnlijk gebeuren op het moment dat er weer nieuwe verkiezingen komen. We gaan het zien. Dank, Radhi Soedi. Tot uw dienst. Ja, we blijven bij dit onderwerp. De oorlog. Theatermaker Laura van Doron organiseert aanstaande donderdag een slaapstaking in het theater aan het Spui in Den Haag. En roept daarmee op tot een staakt-het-vuren in die oorlog tussen Israël en Hamas. Ze hoopt dat haar optreden uiteindelijk uitgroeit tot een estafette van slaapstakingen in theaters door het hele land. Contact met Laura van Doron en ook met Kees Debet, directeur van Theater aan het Spui. Welkom allebei, goedenavond. Hallo, goedenavond. Mevrouw van Doron, om bij u te beginnen, wat moet ik me voorstellen bij een slaapstaking? Ja, nou, het is een nieuw woord, dus het fijne is dat het nog helemaal open ligt. Liggen is niet het goede woord, want we blijven dus wakker. Ik lag al wakker over deze zaak. Ik vind het horror om 's avonds mijn ogen te sluiten en dan te weten dat velen 's morgens niet meer wakker zullen worden. Dat de hel in Gaza losbreekt. Als ik mijn kinderen in bed leg, ben ik me ook heel bewust van dat er kinderen niet meer wakker zullen worden daar. Aan allebei de kanten trouwens. Hadden we een gesprek met een aantal theatermakers en theaters. En toen was eerst het idee van een nacht waken. Maar ik vond een slaapstaking een sterker idee, omdat het iets meer... een waken is sereen en verstild. En een staking heeft een wat activistischer gevoel of bijklank. En dat vind ik hier wel bij passen. Ik vind een waken, wat te sereen. Ja. Dus toen kwam dat idee. En ik vind het mooi als het theater... Ja, ik stel me toch ook voor een beetje de functie van die kerken soms ook hebben. Dat je daar binnen kan komen, een kaars kan branden, een hand kan vasthouden. Maar er worden ook twee microfoons neergezet. Dus je kunt ook je uitspreken, bidden, huilen, datgene doen wat we denk ik allemaal voelen. En ik vind theater een goede plek om daar uiting aan te geven. En wat we allemaal voelen, en daarmee suggereer ik dat hier één standpunt over is, dat is natuurlijk niet zo. Maar het leeft wel bij heel veel mensen. Ja. En, want je hebt ook een persoonlijke betrokkenheid bij wat er in Gaza gebeurt, hè? Ja, ik ben een aantal keer op de Westbank geweest. Ik was gevraagd door Anja Meulenbelt om voor Stichting Kifaya met mijn geliefde Mark Kulsdom, die ook een link heeft met Anja. In het verleden hebben we allebei met haar gewerkt en nu zijn we samen. Dus zij heeft ons samen gevraagd om naar Gaza te gaan. Op 8 oktober zouden wij vliegen. Dus dat was een hele... Daar zat ik me al mentaal op voor te bereiden. En we zouden maar 3 dagen gaan. Want het was er zo heftig dat je niet langer moest gaan. En we hadden al helemaal dagen ingepland om van de shock te bekomen. En dat is eigenlijk nog voor deze situatie daar was. Dus dat was al heel heftig en spannend. Voor ons even, voor die mensen altijd. En dat ging niet door dit verschrikkelijke wat er gebeurde. Dat ja, dus je had daar kunnen zitten. Ja, en dat voelde dus ook een tijdje zo van, ik ben daar eigenlijk een soort van. En we hebben ook nog overlegd, zullen we niet een paar dagen eerder gaan? Dus dan was ik daar geweest en dan was ik daar ook niet meer weggekomen. Dus dat had dat is natuurlijk allemaal mini vergeleken bij de horrors waar mensen daar doorheen gaan. Maar toch... Op microniveau was ik daar een soort van. En ik ben er sowieso altijd wel bij betrokken geweest bij deze zaak. En het doel is van deze slaapstaking is een oproep tot een staakt-het-vuren. Ja, dat. Het heeft verschillende effecten. Ik kan me gewoon voorstellen dat politici die dingen zeggen als het leeft in het land of het heeft een breed draagvlak, dat dit soort acties daaraan bijdragen. Dat je ziet dat er een breed draagvlak is. En dan zie ik mezelf en deze actie. En deze actie die wij doen als toch wel die druppel op de gloeiende plaat. Maar het schijnt dat een druppel op een gloeiende plaat meer effect heeft. Dat heeft een vriend van mij heeft dat wel eens wetenschappelijk onderzoek. Dat een druppel op een gloeiende plaat eigenlijk heel effectief is. En ook veel groter wordt. Dus dat. Dat ik me voorstel, maar dan stel ik me dus wel voor dat het al politici zijn die het al willen, die ook al het staakt het vuren willen, maar die toch dat steuntje in de rug krijgen. Ik vind het ook belangrijk dat wij als sector die podia die we hebben, die stem die we hebben, dat we die laten horen. Want ik ken de theaterveld wel als dat we dan over een jaar gaan we allemaal hier iets over maken of over 2 jaar. En dat vind ik te laat. Ja. Nou, over die sector gesproken, contact ook met Kees Debets dus, directeur van Theater aan het Spui. Heeft hij meteen ja gezegd toen Laura belde met dit plan voor de slaapstaking? Het gesprek heeft enige tijd geduurd, maar het gevoel om onmiddellijk ja te zeggen was heel groot. Het ging eerder over technische aspecten. Hoe doen we het? Hoe kunnen we de nacht door? Maar de theaters in Den Haag, waaronder Theater aan het Spui van het Nationale Theater, dat is een plek, een ruimte waar we juist de dialoog en meningen en ruimte aan de kunstenaar willen geven. Dus de kunstenaar geven wij een podium in de hoop dat daar een dialoog ontstaat. En dat er mensen met ons mee willen denken en hun meningen willen toetsen aan elkaar. Omdat volgens mij daar enorm gebrek aan is, aan een plek waar je met elkaar even stil kunt staan bij wat er gaande is. En hoe voorkom je dan toch polarisatie? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het theater. Dat de kunstenaar spreekt op het podium. De veilige ruimte die het theater als gebouw biedt, moet voorkomen dat je alleen maar mensen tegenover elkaar laat opstaan. Er is zoveel luidheid in de samenleving. Maar juist het theater kenmerkt zich ook door dat je de tijd kunt manipuleren en even stil kunt staan bij bepaalde zaken. En nogmaals, het is een afspraak, het is een theater. Je mag de werkelijkheid toetsen, je mag de verbeelding gebruiken. En dat gaan we die nacht ook proberen. Ja, Laura, de 29e november is er een internationale actiedag voor Gaza, waar ook de Nederlandse cultuursector aan meedoet met Gaza Monologen. Jij komt donderdag al met dit evenement. Je wilde niet wachten op eind november? Nee, ik ben al een maand. Ik was hier op Brainwash Festival, deed ik de feestelijke afsluiter. Die moest over romantische liefde gaan, dat lukte niet. Die ging hier ook over. Dus, en toen merkte ik dat het heel prettig was om me hierover uit te spreken. En dat heel veel mensen in de zaal ook dat heel aangenaam vonden. Of aangenaam is nu niet het goede woord, maar noodzakelijk. Dus ik vond het wel belangrijk om iets te doen nu. En daarbij, want dat was wel een mooi gesprek met Kees. Die noemde, ja, we willen graag een heel mooi programma maken. En zei ik, ja, een mooi programma, dan is iedereen al dood. Dus dus ik vind een mooi programma ook belangrijk. En daar zijn we heel goed in theaters, in mooie programma's. Maar ik vind dat het ook soms belangrijk is om snel te handelen en er bovenop te zitten. En dan krijg je misschien iets wat korreliger is en wat schetsmatiger is. Maar dat heeft ook een schoonheid in zich dat je er bovenop wil zitten. En nog in de twijfel of nog in het zoeken je toch al met elkaar ook durft uit te spreken of durft te zeggen, het is nog niet helemaal af, maar dit. En dat is sowieso mijn stijl als theatermaker. Dus ik schrijf heel vaak dingen in een dag en zo. Dus, dit past bij mij en daarom dacht ik, we gaan nu. Ja. Want het duurt me te lang. Anders. Ik kan me voorstellen dat er cynici zijn die zeggen, wat hebben Gazanen nou aan een slaapstaking? Nou, het valt me dus op. We hebben wel wat contacten in Gaza. Ook via Mats Wittermans, die doet ook mee. Die gaat op de 29e in op Vlieland gaat er iets gebeuren. Hij had zelf een vredesvuur bedacht, zoiets dergelijks. Maar ook onderdeel van deze actie. En ook de mensen die hij kent daar, die zeggen toch veel speak out. Dus dat is toch echt een iets wat we veel horen uit dat gebied. Van spreek je uit, toon je solidariteit, het doet ertoe voor ons. En natuurlijk is dat heel weinig en wil je veel meer doen. En weet je dat het absoluut niet in verhouding staat tot het leed al daar. Mm-hmm. Maar het is beter dan niks doen. En wakker lig ik toch, dus dan doe ik dat liever met z'n allen. Met het gevoel dat we. En ik vind het ook belangrijk om die andere mensen die wakker liggen ook een plek te geven om naartoe te gaan. Dus het is ook ook voor de mensen die hier wanhoop voelen en onmacht voelen en daar een plek voor zoeken. Maar dus ik heb wel het gevoel dat je uitspreken en je laten zien en dat er een foto ergens te zien is waar veel mensen de straat op gaan. Ja. Dat dit ruchtbaarheid heeft. Misschien heeft deze actie weer een andere, nog grotere actie ten gevolg. Dus Veel succes komende donderdag met de slaapstaking. En ook succes in Theater aan het Spuit. Directeur Kees Debets was dat. Nickel for goodbye. Het oog van Heidse. Nu de regen ons al een maand lang rauw op het dak valt, rijst de vraag of al die oer-Hollandse buien ook nog tot mooie poëzie hebben geleid. Onze huisdichter Ingmar Heidse dook thuis in zijn boekenkast en nam een paar kleddernatte gedichten mee. Goedenavond, Ingmar. Goedenavond. Ja, welke invloed heeft al die regen op jouw gemoed? Ik kan er wel tegen. Ik moet wel veel met kinderen door regen fietsen. Dat is minder. Maar verder, ik vind het eigenlijk wel prima als ik binnen zit en het druipt langs de ramen. Dan, ik word er vrij huismussig van. Dus eigenlijk zit ik er niet zo mee. Nee, vorige week hoorde ik voor het eerst over de pluviofiel. Mensen die een diepe waardering koesteren voor regen. Oh, wauw. Oh, dat is mooi. Wat een goed woord. Ja, hè? De pluviofiel. Oh, ben je er één? Ja, ik vind viel ook wel klinken alsof het iemand is die opgewonden raakt. Oh ja, dat is waar, ja. Zo ver neem ik het toch ook weer niet. Nee. Maar schrijf jezelf ook liever als de regen zachtjes tikt tegen het zolderraam? Ja, ik schrijf het liefst als ik de kans krijg. Maar je het heeft wel wat. Ik vind het wel gezellig eigenlijk. Wat is het oppergedicht als je aan regen denkt? Ja, eerste waar je aan denkt is November van J.C. Bloem. Dat is natuurlijk dat is de inkopper. Ik doe hem gewoon even, dan zijn we daar vanaf. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart dat droef, maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht, schijnt uit de troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht. De jaren gaan zoals zij gingen. Er is allengs geen onderscheid meer tussen dove herinneringen en wat geleefd wordt en verbijt. Verloren zijn de prille wegen om te ontkomen aan de tijd. Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd. Waarom is dit nou zo'n klassieker? Ja, ik denk... het is gewoon een heel knap vormvast gedicht. Het is zoals het meeste gedicht van J.C. Bloem, van een intense droefhartigheid. Dus ja, ik denk dat dit bij de meeste mensen wel resoneert als je denkt aan het regent en het is november. Dan heb je eigenlijk alles vastgesteld in die ene zin. Als je dan buiten staat. Ja, het regent en het is inderdaad, november. Ja, Remco Kampert heb je ook meegenomen. Ja, Remco Kampert, ja, dat is wat vrolijker. Het gaat er wel over regen als spelbederf. Zondag. Zondag had ik me voorgesteld in de hangmat door te brengen, tussen de stevige stammen van de bomen, dicht boven de aarde en van de hemel, ver genoeg verwijderd om me een mens op zijn plaats te voelen. Maar het regende. Maar kun je in dit gedicht Kampert met zijn ogen dicht herkennen, zo'n beetje? Ja, dat vind ik wel, omdat er een soort, er is een goed voornemen en een iets wat verheven manier van kijken. En dat wordt onmiddellijk door eens heel praktisch afgestraft. Dat relativerende vind ik heel erg te associëren met Kampert, ja. Humor, inderdaad. Je hebt ook iets meegenomen dat tegenovergesteld van humor, stevige depressie, toch boven je hoofd hangt, hè? Ja, ja, dit is wel duister, maar ook wel heel erg mooi. Van mijn favoriete dichter ooit, Frank Koenigracht. Mijn dichterlijke vader. En die schrijft dit. Zware zomerregens gaan over het dak. Alsof de blinden wraak nemen. En aan het stuur van onbeschrijfelijk grote vrachtwagens vol regen over de aarde gaan. En dan ga ik het toch vragen, wat bedoelt hij hiermee? Ja, nou, dat maakt me nooit zoveel uit wat een dichter ermee bedoelt. Ik heb de indruk, als ik het lees, is dat het een dat het eigenlijk een impressie is. Het is het weergeven van hoe het precies voelt als die zomerregens over dat dak heen en weer gaan. En de dichter probeert woorden te vinden voor hoe die dat ervaart. En komt op dit fantastische beeld uit. Onbeschrijfelijk grote vrachtwagens vol regen die over de aarde gaan. Mm-hmm. Ja, ik hou er heel erg van zo'n manier van kijken. Als ik dat lees, denk ik, ja, zo moet het. Zo moet het ook, ja. Echt, ja. Zo moet je dichten, ja. Menno Wichman, Hotelnacht, die heb je ook meegenomen. Ja, heb ik ook bij me. Dat is ook wel leuk. Hij heeft iets heel... het is een schakeldicht, dat hoor je vanzelf. En dat zitten we ook een beetje in die regen die maar door en door en door gaat. Hotelnacht. De bibliotheken zijn al uren dicht. Diep in het centrum triomfeert een straat. Insomnia. Drie boeken ingekeken. TV dus maar. Toekijken hoe het jaagt. Diep in het centrum triomfeert een straat en staan verkoude taxis in de regen. TV dus maar. Toekijken hoe het jaagt. Al uren wordt het weerbericht herhaald. Er drijven lege taxis door de regen. Je hebt desnoods nog 40 jaar te leven. Al dagen wordt het weerbericht herhaald. Je leest je hand en hoopt dat je bestaat. Je hebt desnoods nog 40 jaar te leven. God weet wat voor geheim je verzwijgt. Je leest je hand en hoopt dat je bestaat. Nu je verweest en wel je hoofd uitglijdt. Toch een beetje het regen als decor in dit Ja, zeker, ja. Maar ook wel in dat, omdat het gedicht zo, omdat die regels steeds maar terugkomen en terugkomen. Dat is precies hetzelfde wat je hebt als je naar een regenbui staat te kijken. Van die vlagen komen maar terug en komen maar terug. Dus ook het ritme van de regen zit op een bepaalde manier toch in dat gedicht. Van het is meer dan alleen maar regen zeggen. Het regent echt in het gedicht. Heb je nog een mooie uitsmijter? Jazeker. Een heel kort gedicht van Rikus Waskowski. Wat ik heel ontroerend vind en ik weet niet eens waarom. En als je weggaat, regen. Er dreigt regen. Storm blaast zand over de wegen. Men moet zijn ogen beschermen. Angstige vogels zwermen boven het land. De lucht is zwart. Zeg langzaam, ik hou van regen. Ik hou van storm. Ik ben niet bang. We hebben toch nog een klein beetje tijd. En ik zie dat je er nog een van Rikus Waskowski hebt. Ja, die heb ik net gedaan. Oh, wacht even, sorry. Dan heb ik niet goed gekeken. Dus heb je nog iets heel kort? Nou zijn we papieren door de war. Nee, ik heb nog een hele lange, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Ik heb deze nog van Wim Brands. Ah. Er komt een trompet uit het huis van de buurman die niet blazen kan. Regen, regen, nu. Muziek wil regenkapjes op en in een rij. Regen maakt het ons niet tegen. Fanfaren in de regen. Niemand ziet zijn partij. Aldus Wim Brands. Hoe ga jij zo naar huis door de regen? Regent het überhaupt? Ja, maar ik zit in de auto en daarin regent het nooit. Oh, dat is fijn. Dankjewel, Ingmar Heidse. Graag gedaan. Morgen zit hier Elisabeth Steins en dan is onder meer documentairemaker Walter Stokman te gast. Hij maakte een film over de KGB-archieven in Kiev. En die film is te zien op het filmfestival ITVA in Amsterdam. Een hele goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Abortus is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. NPO Radio 1.